إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. دا کلام مستأنف دے مستقل کلام دے جدا. اول عظمت دا قرآن کریم بیان شو, دویم احوال دا منعوم علیہم پنج صفات حکم دنیوی او حکم اخروی دا غی بیان شو, وز دویم ڈل ذکر کی گی آغا احوال دا کافرانو چرا غین تعبیر شو او پا مغضوب علیہم سرا سورۃ الفاتحہ کی داغین تعبیر شیو پا مغضوب علیہم سرا. ان الذین کفروا یقیناً ہا کسان جی کفر کھڑے دے سواء علیہم برابر دفاغی بانی انذرتہم کتا یر ورکی اغیتا ام لم تنذرہم او کتا یر نورکی اغیتا لا یؤمنون ندی ایمان نراوڑی. مبصرین لکلی دی وہ اکلا چی حق بیان شی. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ذکر کھڑی دی تفسیر زاد المسیر کی, وہ اکلا چی حق بیان شی نو خلق دری قسم شی, یو مخلصان مخلصین مومنان مسلمانان نو آغی ذکر مخیو شو آغا متقیان پریزگاران یا پا سورة الفاتحہ کی دا غین تعبیر شو پا منعوم علیہم سرا, او دویم کافران مجادلین چیخ کاربا نستا مخالفتو کی. ان اللذین کپرو سرا غذی کر کی, او سورة الفاتحہ کی دا غین تعبیر شو پا مغضوب علیہم سرا, او درہم منافقان مرتابین. ومن الناس من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اغزے کی وجہ ذکر کی منافق دے بس کارا دوستانو کی او پپٹ وانی دشمن دے, او مرتابین دی یعنی شک کئی چی دا خبر حق دی او کنے دی یرا سوچ پکر او پکیو کنو. نو دا در حالات اللہ تعالی ذکر کنی, یو ذکر شول چی آغا مخلصین مومنان دی منون کی دی, او دویم مس ذکر کئی کافرین مجادلین. ومن الناس سر بیا غدرین قسم ذکر کئی منافقان مرتابین. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کری دی دیدے کہ او سوال او داغی جواب. سوال دارے چھے کافرانو تا انذار او عدمی انذار برابر دی, نو بیاو تا انذار ولی کئی سواء علیہم برابر د کتو ته انذار کې او کتو ته انذار نه کې. نو الله تعالی وی دی ایمان در اوړي, نو بیا د پیغمبرانو در علی ګلو پیدا څه شولا, او بیا د بیان پیدا غیته څه شولا. نو دا غی جواب ده پیدا د ارسال الرسل اتمام الحجت ده, د دې لپاره الله تعالی پیغمبران د علی ګی چباغي باندې حجت تمام شي, او بیا قیامت کی اغد اللہ تعالیٰ پا دربار کی عذر ونے کی, تو دیر پارا اللہ تعالیٰ اغیت پیغمبران نلی گی لدفع العذر عنہم و اتمام الحجت علیہم. تو قرآن آیاتون دو دری پا دیبانی ہو گو رہی دا دیر مہم خبر ہے, ہر کل اللہ تعالیٰ ویستا انذار او عدم انذار اغیت برابر دین انذار تولی کئی. او دویم خبر دار چی بیا اللہ دا پیغمبران ولی را لیگی اللہ وی اسیم ستانا منی, نو جواب تاستماو کالی اتمام الحجت علیہم و دفع العذر عنہم چی بیا سوال بانو نکی. اگر سور قصص کی براشی وصل و اختم آیات کی, لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتکا ونکون من المؤمنین. اللہ پیغمبران دیر پار را لیگی چی بیا قیامت کی دا کافران ونوی چتا مونږ ته پیغمبر ولې نرالیگا, مونږ به خبره منلی وې کنه, مونږ به هغه تابعداری کړی وې. نو کو سه منی او کنه منی خو هغه اتمام حجت خو پیو شو کنه, قیامت کې خو بیا دانی شو لې چې ولې دې نرالیګل خو را لېګلې مې خو تا نه ومنلې. سورې طه وګورئ یو سل سلور دیر شمایت کې وراشي, لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا. اللہ پیغمبران دیر پر رلی بیا به داوی چې ولی دې مونږ ته پیغمبران نه را لېږل، مونږ به تابعداري کړې وي، اوس به شرمېدلي نه وو. سورة طه یو سل څلور دېرشم آیات کې، نو دغسې سورة نساء وګورئ یو سل پنځه شپېتم آیات کې، رسولا مبشرین او منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. الله پیغمبران دالیگی منون کو ته زیر ورکی او نه منون کو ته انذار ورکی، دیر پاره چې د خلکو عذر پاتې نشي په الله تعالی باندې پس در علی ګلو د پیغمبرانو نه. سورۃ النساء او سل پنځش پیته، نو پیدشت ده د پیغمبران پر علی ګلو کې دیر پاره علیگی بیان ته وکړه که چاو منو که چاو نه منو، نو استاذ ما به خدا شي کنه عذر به خسوار نشي بیان ولې چې الله ما ته پیغمبر نور علی ګلې ما ته بیان نه وشه. یو بل سوال او داغی جواب دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي لا یؤمنون، کته وو ته بیان کیو که نه کې خدا خلق ایمان نه راوړي. نو سوال دا چې ډیر خلکو خو ایمان راوړي دي کنه، او دی آیات کې الله تعالی وی دی ایمان نه راوړي، نو جواب داغی نه دا دی چې ان الذین کفرون مراد زدیان او عنادیان تی مراد دی، هغه ایمان نه راوړي، ډیر خلکو خو ایمان یقینا راوړی دی. د دې وجنا علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې یو معنا کړی ده، هغه معنا چې زده کوي بس خبره به خلاص شي، دغه اعتراض به بیا نه راځي. ان الذین کفروا سترو الحق عنادا، تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده، ان الذين كفروا يقينا ها کسان چې ستر الحق عنادن چې هغه پټکړې دي حق لرا د زده او د عناد د وجنه، حق نه مني د زده او د عناد د وجنه، سواء عليهم برابر د فاغي باندې برابر حال لداغي، انذرتهم کتیر ورکه هغه تا ام لم تنذرهم او کتیر نور کې هغه تا لا يؤمنون ناغي ایمان نراوړي. نو زديان او عنادیان ته الله تعالی هدایت نه کوي ستر الحق عنادن. دغسی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دغه عبارت تم سره ولیکي، غت الحق و ستروه، چې هغه حق پټ کړی دی او حق را د حق نه انکار کوي د زده او د عناد د وجنه، هغه ته الله تعالی بیا هدایت نه کوي کنه. نو زدیان عنادیان چې دی هغه ته هدایت الله تعالی نه کوي، او چا چې ایمان راوړی دی نو پای کې زده او عناد نه، زکه او الله تعالی توفیق د ایمان ورک، غت الحق و ستروه، تفسیر ابن کثیر دغه لیکلی. اوس وګورئ داغی په باره کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی چې زدیان او عنادیان نو هغه ایمان نه راوړي. وګورئ سوره یونس کې وراشي پنځه نوي نمبر آیات کې، ان الذین حقت علیهم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بس په هغو باندې بیا ټاپه ولګېدله بس هغه بیا ایمان نه راوړي. سوره یونس پنځه نوي کې دغه سی سوره انعام درې دیرشم نمبر آیات وګورئ، ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون، ظالمان زدیان او عنادیان هغه د الله تعالی په آیاتونو باندې ایمان نه راوړي. ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړل د زد او د عناد په بنیاد باندې، کفر څه ته ویل کیږي؟ کفر په لغت کې ویل کیږي مطلق ستر ده، پټول. په اصطلاح د شریعت کې څه ته ویل کیږي؟ انکار ما علما بضرورتی مجیء الرسول به، انکار ما علما بضرورتی مجیء الرسول به، تفسیر ابو سعود دغه ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم دین باندې راتلل کړی دی او تا هغه یقیني معلوم شي په دلایلو باندې چې دا د الله تعالی دین دی، دغه نه انکار وکړي، بس دغه ته ویل کیږي کفر. انکار ما علما بالضرورتی مجیء الرسول به صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام چې وکم دین باندې راتلل کړی دی چې یقیني تور باندې معلومی په دلیل باندې چې دا دین دی، او داغې نه انکار وکي بس دغه ته ویل کیږي کفر. انواع الکفر، د کفر اقسام، تفسیر سراج المنیر سلور اقسام ذکر کړی دی کفر. و یو کفر انکاری دی، کفر انکاری دی ته ویل کیږي وهو ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به چې بالکل الله تعالی نه پیژني او د الله تعالی د الله په باره کې اقرار هم نه کوي. کفر او انکاری وهو الا يعرف الله اصلا چې الله بالکل نه پیژني ولا يعترف به او بالکل داغي اعتراف هم نه کوي. یو دې کفر انکاری. دویم قسم دې کفر جحودی. کفر جحودی دی تو لیکیگی ان یعرف اللہ بقلبه ولا یقر بلسانه. اللہ پی جنی پزل سرا خلیکن پا جوابانی داغی اقرار نکی که کفر ابلیس لکه دا ابلیس کفر شو. فلما جاہم ما عرفو کفرو به سورۃ البقرہ کی وراشی نہات کیا یا کفر دا یہودیان شو. کفر دا ابلیس او کفر دا یہودیان یو شاند کرے لکه ابلیس هم الله تعالی پیژانده خو لیکن اقرار یې نه کاو. یهود و نبی علیه السلام پیژانده په هغه صفت باندې چې په تورات کې و بیا هم په هغې باندې ایمان رانه وو. سورة البقره نه هاتیه. درېم دی کفر عنادی. هو ان یعرف الله تعالی بقلبه ویعترف بلسانه ولا یدین به. کفر عنادی دی ته وایي چې الله تعالی په زړه باندې پیژني پا جب بانی اقرارم کئی خلیکن بیایم نمانی دا زد و دا عناد پا وجب باندی لگا کپر دابو تالیف شو. اگر داویلیو کنا ولقد علمتو بی ان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا. زب دیبانی بالکل یقین کوم چی تا دا کم دین را وڑی دا پا طول دینونو کی غور دین دی بس وی دا خدو دا شرم دا وجه نوست نشم من رد خلق برا تا وی چی کچرت ملامتیا نوی لوجدتنی سمحن بذاک مبینا ما ودا دین من لیو. خو بیا برا تخلق کوئی چی عرب دا مکی جنکی برا پسی بیا پیشاری و ملندی کئی چی دا دا اور نویری دا نو دای ویل چی پختر تن نارا علی العار بس دا اور با غرکم پا عار بانی پا شرم من لی دی دا کپر عنادی وی. سلورم قسم دی کپر النفاق. کفر النفاق دیتا ہے لیکی ای یقر باللسان ولا یعتقد بالقلب. پا جبا ان اقرار کئی خلی کن دزلہ اعتقاد نشترے منافق دا گیتا ہے. دا سلور وان اقسام دا کفر دی. تفسیر سراج المنیر دا اقسام دی کرکڑی دی. دا سی علامہ بیضاوی رحمت اللہ علی دا اقسام دی کرکڑی دی. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل کی امدغ ذکر کری اور تفسیر روح البیان امدغ ذکر کری. تو اس تماچ دا کم الفاظ ویل دا تفسیر سراج المنیر الفاظ میں ویل. نور دا اقسام دے نور پسرین ام ذکر کری. ان الذین کفروا یقینن آگسان جی کبرے کھڑے دے دا زد و دا عناد پا بنیا باندے سواؤن علیہم برابر حال دے فاغی باندے برابر خبر دا فاغی باندے انذرتہم کتیر ورکی اغیتا دا اللہ تعالی دین و تبیانے ام لم تنذرہم او کتیر نورکی اغیتا لا یؤمنون نا اغی ایمان نراؤڑی اغی ایمان نراؤڑی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی بصارہم غشاوہ. بیان دا حکم دنیاوی او حکم اخروی او دا علت دی رفار دمان قبل دا خلق ایمان ولی نراوڑی. عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری اغوی ختم اللہ علی قلوبہم هذا تعلیل لما قبله وی دا علت دی رفار دمان قبل لا یؤمنون دا خلق ایمان نراوڑی دا ایمان ولی نراوڑی زکا ختم اللہ علی قلوبهم مہر لگا ولی دی اللہ تعالی دا دیو پزلونو باندی وعلا قلوبهم وعلا سمعهم او دا دیو پغوگونو باندی وعلا ابصارهم غشاوا او دا دیو پسترگو باندی ناشنا پردیدی ولهم عذاب عظیم او دیو فرد عذاب لیشان والا. ختم اللہ علی قلوبهم ایمان زکا نراوڑی چی اللہ تعالیٰ دا دیو پزلونو بانی مہر لگا ولی دی نو دا حکم دنیاوی شو ولہم عذاب عظیم دا حکم اخروی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ختم اللہ علی قلوبہم هو عدم فهمہم القرآن، اللہ د دې پزلون باندې مہر لگولې دی په هو عدم فهمہم القرآن، نو دې په قرآن باندې نه پویږي. اذا تلیا علیہم و اذا دعو الی وحدانیته تعالی، د دې پزلون باندې الله تعالی مہر لگولې دی نو دې په قرآن باندې نه پویږي. او کله چې د الله تعالی وحدانیت تر او بللې شي نو بس دیو بیا د الله تعالی د وحدانیت اقرار نه کوي. بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی وعلی سمعهم، تدین مراد څه شی دی؟ عدم هدایت ها للنظر فی مخلوقاته وعجائب مصنوعاته، یعنی دیو د دیو په غوګونو باندې حق ناوري او د دیو پستر گو باندی دیو دا اللہ تعالیٰ پا عجائبو کی پا مخلوقاتو کی نظر نکی دغتی مراد دے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر وحل دے، مہر لگا ولی دے اللہ تعالیٰ دیو پزلون باندی، وعلا سمعہم او دا دیو پا غوگون باندی، وعلا ابسوارہم او دا دیو پستر گو باندی غشاوتن ناشنا قسم پر دی دی، ناشنا قسم پر دی دی. یو نقطہ پکې هم مفسرین لیکلی ده، قدم القلب بدا بالقلب، دلته کې اول د عزله ذکر شوی دی، دا ولې؟ لأن القلب محل الصلاح او الفساد، د عزله ځکه مخکې شوی دی چې د عزله محل د صلاح یا د فساد دی. بدا بالقلب لأن القلب محل الصلاح او الفساد، لنډه خبره به وکړو. وهو سید الجوارح و امیرها، عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی وهو سید الجوارح و امیرها، زلد کا مخی شوی دے چی دا دا انسان پا بدن کی دا طول و اندامون و سردار دے و دا امیر دے. دیو جن خلق کوئی کنا، اول خو حدیث کر آغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا انسان پا بدن کی او ٹکلا دا کاغا برابر شوالا طول بدن بے برابر شی او کاغا ٹکلا خراب شوالا طول اعضا چر اغبی اسم نی علا وحی القلب اغسر اغزل دے. خلق کوئی کنا یار ظلمی کیگی چلی بادار تلار شو ظلمی ہوئی چھ مزا، بس دا یو ظلمی ہوئی چلار شو دا یو ہوئی چھ مزا، بیا بگی بازی خلق دو کی یو ظلم دے. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الله د یو انسان په بدن کې دوه زړونه نه دی پیدا کړی. نو زړه ځکه مخکې شوی دی لانه محل الصلاح او الفساد، وهو سيد الجوارح واميرها، عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه ذکر کړی. د دې وجنه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کانت نکتتا سودا فی قلبه، کله چې مؤمن مسلمان یو گناہ وکي زله کې تور دا غراشي، نو کله چې دا توبه وباسي هغه دا ختم شي، او که توبه ونه باسي نو هغه نورم زیات شي هغه تورواله. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، د دې په زړونو باندې الله تعالی وي زنګ راغلی دی، زنګ راغلی دی، زنګ بس دغه ران دی. او داغی بیا صفائی سبان درازی مخ کی داغی حدیث والے شئے ہو. قرآن کریم زیاد تلاوت کول، مرگ زیاد تیاد اول، دا اللہ تعالی ذکر زیاد کول، پا دیبانے میں بیازل برابری. ختم اللہ علی قلوبہم مہر وحر دی اللہ تعالی دا دیو پذلو نبان دی، اسباب الختم فی القرآن، پا اختصار سرا پا قرآن کریم کی دا ختم اسباب کم ذکر شئے دی، یو سو داغی نزدک ہے. اول اتباع الهوا، څوک چې د خواهشاتو تابعداری کوي په زړه باندې به مهر لګي، نو خواهشاتو تابعداری وګورئ. سورۃ الجاسیہ درشتم آیات کې براشي، افرأیت من اتخذ الهه هوا وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، سورۃ الجاسیہ درشتم آیات. بس چې دا خواہش تابعداری دې داسې وکړه لکه د الله تعالی تابعداری چې پکار ده، بس لاړې تباہ و برباد شولې، پزله دې بیا مهر لګي. دویم الجدال، دا الله په آیاتونو کې جدال کول جګړې کول. وګورئ سورې مؤمن کې وراشي سلور دیرشم آیات کې او پنځه دیرشم الذين يجادلون في آيات الله ورسو وګورئ بیا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار يتبع الله على كل قلب على كل قلب متكبر جبار سورة مؤمن سلور درشم و پنز درشم درم کوپر سورة المنافقون کی براشی سوک چی کوپر کئی اللہ تعالی داغی پذلون بانی مہر لگئی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون سورة المنافقون درم کی براشی کوپر دا سبب دیر فارد ختم القلب بل الجحود دا اللہ دا آیاتونو نے انکار کول دا سبب دے رفار دا سبب دے رفار دا ختم القلب. اگر سورہ احقاف پکشتم آیات کی براشی اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ ذالک بی انہو مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ بس دا غد فوری دا سبب آلتا کی ختم ذکر شد جحود دا بل لے دا آیات میں چھو ہے. پنزم حب الدنیا دا دنیا سر امین و محبت کا والدہ سبب دیر فارد ختم القلب. سورة النحل اگو رئی یوسل وم نمبر آیات کی براشی ذالک بی انہو مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ بیا رسوی اولائک اللذین طبع اللہ علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم سورة النحل یوسل وم او یوسل اتم آیات کی ذکر شوی دا پنز اسباب دی دا ختم القلب. مبصرین لکھلی دی تر دریو اندامنو تخصیص ولیو شو وی دا ہدایت دا حاصل اولو دری ذریعی دی یو قلب دی دا ادراک اصل محل چھ دے اغز لدے دویم غوگون دی او درم بسر دے سترگی دی کل چھ دا دریوانا پا کار بانی ران چھ نو دا بیکار شل نو دا اغا انسان نا بیا دا خیر تم کول دا دین تم کول دا غینا نشت دے. تفسیر درس قرآن دا ذکر کردی دی وی دریو تخصیص زکر شوی دے کہ دا انسان دا ہدایت دا حاصل اول لاری دری دی ذریعے دری دی بس آغا ختمی شوی دی فهم لا یؤمنون. عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری دی اغوی وهذه الاعضاء هي وسائل المعرفتی عند الانسان وهذه الاعضاء هي وسائل المعرفتی عند الانسان دا انسان سر دا معرفت او دا هدایت دا حاصل اولو دا غدری ذرایع دی دا غدری وانا چی لری شوال ختم شوال بیکار شوال نو فهم لا یؤمنون دیو ایمان نراوڑی دا با پا اختصار سرطه یو مسئلہ بیما بس قرآن کی بخفل قلزے با نرازی او که تفصیل پسی گوره نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی او صاف قلوب الکفار فی القرآن و قرآن کریم کی دا کافران و دا ظلون و صفات کم ذکر شوید اغوی احدو و عشرون یوی صفات دا کافران و دا ظلون پا قرآن کریم کیا بیان شوید اسی او ددریت مثال بطور بنیو حمیت الجاہلیت فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ اسی مثال دغسی قصوت طبع ختم زیغ اکنا غلاف اشمزاز عمی القلب عدم فقه القلب. نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی دویش اوصاف دا کافرانو دا ظلونو پا قرآن کریم کیا بیان شوی او دا ہر یو دا پارا بیا دا قرآن آغایات ذکر کردی اغزے کیا ہو گوری دا ټولو گناهونو سرچشمه هغه درې څیزونه دي علماو لیکلي دي. تفسیر روح البیان ذکر کړی دي وای دا ټول گناهونو سرچشمه هغه څه چې څو چیزونه دي درې چیزونه امهات الخطايا وای امهات الخطايا ثلاثن الحرص والحسد والكبر دا ټول گناهونو امهات او سرچشمه درې چیزونه دي نو مسلمانان لپکار دي چې دا درې چیزونه ځان لري کی او کدا لري نکلل نو دا رفته پر رفته باندې ورسه کو پر او بيدی نه تا حرس دے حسد دے او کی بار دے بیا وای دا حرس نا سو خبری پیدا کیږي په انسان کې یو خبر تر واخلې اول حرس یو ډیر ډوډۍ خوړل ځان مړول په حرس کې یو نقصان سره انسان په دل کې جکل حرس راشي یو مرض بردی کې پیدا شي ډیر خوراک کول ځکه حریص دی کنه او دویم ډیر خوب کول وای د حریص انسان خوب هم ډیر زیاتی او دریم ډیر استراحت پیدا کیدل بس آرام به خوښی ډیر اوس راشي دویمې خبرې ته حسد د حسد نه بیا څه پیدا کیږي حب المال او حب الجاه او حب الریاست د مال سره مینه محبت کول دغسې د خپلې مرتبې سره او د مشتری سره مینه محبت کول د دې نه دا پیدا کیږي دا رسنه پیدا کیږي د حسد نه او د کبر نه څه پیدا کیږي د تکبر نه انکار الحق مع علمه انکار د حق سره د علم نه انکار د حق سره د علم نه ان الذين كفروا سواء عليهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولید مکی مشرکان او دغس یهودیان او نبی اسلام پیجاندا خلیکین داغی پزلون کو کی برو تکبر انکار الحق مع علمه سرد علم نبی انسان دا غشین انکار کئ کدا دری دا دری گناہونه چدی دا ټول گناہونه اجر لدا بیا نور وضاحت مفسرین دا ذکر کړی تفسیر روح البیان دا ذکر کړی ان الذين كفروا يقينا ناقصان چې کوپر کړی سوا ان علیهم برابر خبر د پاغي باندې اندر ته هم کته یره ورکه غی ته او کته یره نه ورکه غی ایمان نه راوړي ختم الله علی قلوبهم مهر وهل دی الله تعالی دا غی پزلون باندې وعلى سمعهم او داغي بوغونو باندې وعلى ابصارهم غشاوة او داغي بزلونو باندې غشاوة ناشنا پردي دي قران کریم کې دا علماو ذکر کړی دي د زلونو اقسام وزلونه دي او قسم زلونه دي یو قلب الكافر الموصوف تو بصفت الانکار یو زلد کافر دے چاغه موصوف دے بصفت د انکار باندې سورۃ النحل دو اجتماع آیات فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون یو قلب الکافر الموصوف بصفت الانکار دویم قلب منافق الموصوف بصفت المرض قرآن کی داغی صفت دا مرض ذکر شعر ہے سورة البقرة فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سورة البقرة لسم آیت درہم قلب العاصی دا گناہنگار زلو اغا موصوب دے پسیفت دا قسوت باندے سور زمر دو اجتماع آیت کی براشی فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولائک فی ضلال مبین دا گناہنگار زلو اغا موصوب دے پسیفت دا قسوت باندے سورة زمر دو اجتماعات درهم سلورم قلب و خواص العباد دا اللہ تعالی دا خاص و بندگان و زلو ناغا موصوب دے پسیفت دا خشیت باندی موصوب دے پسیفت دا انابت باندی سورة قاف در درشم نمبر آیات کی براشی من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب دا خواص و خلق زلون پائی کی انابتی سورہ قاف دری دیر شم آیات سلورم قلوب المحبین او دغه خلقو ازلونا موصوب دي په صفت د سلیم باندې او محبین او مجیبین چې د الله تعالی د کلام اجابت کوي. سورة قاف درشم آیات کی براشی ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. دغه محبین مجیبین خلق دي. او شپغم قلوب الخائفین اغه موصوب دي په صفت د وجل باندې چې الله نه یره کون کی خلق دي. سورة الانفال دویم آیات کی براشی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الانفال دویم آیات. دا داغا زلون دی یو قسم زلا وم قسم قلب العارف چې الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر پیژندلې هغه موصوب دی په صفت د سالم باندې الا من اتى الله بقلب سلیم. سورة الشعراء نهى تیم نمبر آیات کی برش تفسیر بصائر اول التمیز هغه کې دا واقع سم ذکر شوی دی د زلونو نزله د کافر هغه په په پردو کې دی زله د کافر باندې مهر لګېدلې ده هغه کې زینشته دی چې هغه ته د الله تعالی د کلام خبره ورشي هغه ته د الله تعالی توحید ورننوځي. ختم الله علی قلوبهم مهر وهر دی الله تعالی په زلون د دیو باندې وعلى سمعهم او د دیو په غوږونو باندې په زلون باندې مهر دی نو زله کې څنګه ورننوځي وعلى سمعهم په غوږونو باندې مهر دی نو په دې باندې د دین خبرې ناوري وعلى ابصارهم غشاوة د دیو پستر ګمان ناشنا قسم پردی دی نه ناشنا زکه وای چې دسی پردی خو نه دی چې اپریشن لو کی او بس نظر کارو کی ناشنا قسم پردی اگر ناشنا پردی سه دی د نلی دلو د حق پردی دی حق په نوینی دسی پردی دی ولهم عذاب عظیم او دی د فرد عذاب لوی شان والا عذاب عظیم عذاب دی خو لیکن عظیم شان عذاب دی. تفسیر خازن لیکلی دی اغوی قیلا و یا په دنیا کې ردین مراد عذاب دی قیلا الاسر والقتل فی الدنیا والعذاب الدائم فی العقبه. نو د دې لپاره عذاب په دنیا کې دا دی چې دیو به وجلې کیږي دیو به بندیان کیږي او په آخرت کې ولاغه دائم عذاب د جهنم عذاب دی. د دې لپاره الاسر والقتل فی الدنیا والعذاب الدائم في العقبة. تفسير خازن دغلي كلي عذاب عظيم عذاب لفظ راغل ده داغ جزائي اخروي شولا عذاب ستو اليكي دا عذاب معنی سدي مفسرينو دا عذاب معنی ذكر کړي دي دو معنی دا عذاب دي یو عذاب راضی عذاب ماخوذ دی د عذوبت نه په معنا د خون سره دی او بدی کی معنا سلبی مراد ده نو سلب العذوبت معنا دا رشی داغی اطمینان او خون ختم کړی دی وعلى الذين يطيقونه ولته کی تاسو وای دی کی سلب الماخذ دی وعلى الذين يطيقونه هغه کسان چې هغه طاقت در وجود نیول نه لري نو فدیه طعام مسکین نو عذاب دا د عذوبت نه دی او سلبی معنا په دی کې دی کې سلب الماخذ دی نو عذاب ویل کیږي خون ته مزې ته ویل کیږي عذاب ته عذاب ځکه وایي په دی کې سلب العذوبت دی یعنی خون نه ختم شوی دی معنا سلبی پکې پرته ده لکه یو سړی دی وهل زهر ورکې په اور باندې وسوځې په هغې کې خو مزه نشته رې بلکې په هغې کې تکلیف دی. دویم یا عذاب ماخوذ دے دا عذب نہ پا اصل کے ولی کی گی پا مانا دا منی او دا بندش سرا منکول یا بندول. حدیث رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی راغلی دی اعذبوا نساءکم خپل زنانا بہر تا دا وطلن منکی بزرون کی مگر دا وطلن منکی اعذبوا نساءکم نو عزبن دے فمانا دا منکول سر. یا بلی روایت کی راغلی دی پا حدیث کی امام قرطبی اگر روایت دیگر کھڑے دے اعزبو عن ذکر النسائی مجاہدین کلج پا تشکیل بان یہ نو بیا دا زنانو تذکرہ مکوئی زنانو ذکر مکوئی زنانو یادوئی بیا با تشکیل کی چلوال کوئی اعزبو عن ذکر النساء امام قرطبی اگر ذکر کھڑی دی نو عذب بیلے کی گی منی تا نو عذاب تا عذاب زکوئی چی صاحب دا عذاب دا ہر خیر نا دا ہر را دا ہر یو راحت او دا آرام او دا سکون نا چی دا بدن سر مناسب بی دا غن منکللے شوئے دیں عذاب تا عذاب زکوئی چی دا بدن سر چی کم راحت او سکون او اطمینان مناسب دیں دا غن دا منشوئے دیں عذاب دو منو منش پوشو لے یا عذاب دا عذوبت ندے پا معنی دا خون او دا مزی سر خوب دی کی سلب الماخذ معنی پرتا دا نو عذاب تا عذاب ذکر ہوئی چی با دی کی مزا و خون نشتا دے لذت پا کی نشتا دے بلکہ تکلیف دے یا دا عذب نماخوز دے پا معنی دا منی سر پا معنی دا بندش سر نو عذاب تا عذاب ذکر ہوئی چی تا انسان دا بدن سر چی کم راحت و اطمینان و سکون مناسب دے نو آغای منہ کڑے دے اگا نشتا دے کن بلکہ تکلیف دے بکی ہمیں شرف آرہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَدِيدُ فَرَدِ عَذَابُ لُوِ شَانُ وَلَا یہاں گو رہی دل دکی عذاب عظیم ذکر شوئے رہی ورست برازی عذابی علیم دوانا کی فرق دے دل دکی دا کافر ذکر دے کارا کافر دیا ان اللذین کفرون عذاب عظیم دے پا ورست ذکر کی گی نا منافقان نا عذابی علیم دے لکہ دا غیق کار دا سے پٹ غند کی دے او علیم پا معنا دا مؤلم سر دے دردون کی دے نو دا ہر یو سر مناسب لپا ذکر شوئے لوی شان والا عذاب صفات دا عذاب پا قرآن کریم کی دوی صفتون دا ذکر شوئے دی علیم دے عظیم دے سوء دے اشد دے شدید دے حریق دے مقیم دے وغیرہ وغیرہ دوی صفتون دا عذاب پا قرآن کریم کی ذکر شوئے دی دوی صفتون دا عذاب